Molt bona tarda, estimats amics oients del Mai a la Vida. Una setmana més ens retrobem a la mateixa sintonia de sempre per acostar-vos les millors novetats musicals i culturals. Home, la mateixa sintonia o el mateix podcast de sempre, perquè ja sabeu que al Mai a la Vida pengem tots els programes al nostre fantàstic blog, perquè els escolteu allà quan vulgueu i on vulgueu i tot això que es fa per l'iPod. Sí, senyora. Mai a la vida a la carta. A més d'això, també hi pengem interessants articles, cròniques de concerts, entrevistes i moltes i moltes i moltes més coses. L'adreça, molt fàcil, www.maialavida.com. I ara només ens queda presentar-nos. Ella és l'Andreu Valverde i jo sóc l'Eduard Gras i us acompanyarem durant la propera hora. Endavant amb el sumari. I avui, al Mai a la Vida... Surf, un tema ben fresc que ens ajudarà a suportar les altes temperatures. A la secció de música tenim Alanis Unkualan, On the Whale, The Dutchess and the Duke, algun altre, i com sempre, l'agenda de concerts. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Com ja hem dit, avui el tema de la setmana va de platja, d'onades, de mar, de Hawaii i de noies en biquini d'estiu, en definitiva. Exactament, perquè avui parlem del surf, que més que un esport es tracta d'entendre el mar i les onades com una forma de vida. Avui serà l'Arnau qui ens acompanyarà, l'Arnau Sabater, però no us creieu que per això hem posat la cançó de la sintonia d'Alta Fidelitat per obrir el tema. Home, és una casualitat xula, però no va per aquí la cosa. Estem escoltant Surfing Bird dels mítics de Trashmen perquè són una de les llegendes de la música surf. I va... Crec que ja ha arribat l'hora de presentar l'Arnau. Hola, Arnau, com va la vida? Hola, què tal? Com està la família, Arnau? Bé, està maleïda encara, està sí? Allà dalt del castell. Home, l'últim dia que vas venir em vas deixar preocupat. Bueno, m'he pogut escapar, però... Sí? L'Edu no podia dormir per les nits. Bueno, sí, dormir ha podia dormir. Ha sigut traumàtic. Però no, quan no, et no. veia, Arnau, m'ho tenia com vull. No us preocupeu, no us preocupeu, que estic aquí bastant vivito sí. y coleando, que dicen, no? Molt bé. Tu ets un expert, oi, en música surf? Bueno, expert tampoc. En saps? No. Sí, en sé, una mica. Molt bé. I per això ens en parlarà 5 cèntims. Sí, jo que m'havia portat aquí el guió d'Alta Fidelitat, hòstia, perquè m'he sentit això, però no. Però així per començar, com ens introduiries a nosaltres i a tots els nostres oients al surf? Bueno, bàsicament dir que el surf, més que un esport, doncs és una cultura i més que una cultura també una forma de viure. I una forma d'entendre la vida. Oh, està bé, no? Com a introducció. Jo, de fet, així a tall personal, relaciono el surf com l'art, no?, d'agafar les onades amb una taula i lliscar entre elles, però ben bé no sé si hi ha regles o no sé... Bueno, realment és un... Sí, clar, com a esport té totes les seves regles, òbviament, i té moltes modalitats, òbviament, també hi ha el surf més extrem i el surf doncs, més clàssic, que també s'anomena soul surfing. És una paraula que a mi m'agrada bastant, soul surfing. És maco. És la imatge aquesta típica dels longboards supergrans amb onades bueno, superllargues i un tio ja poc a poc caminant. No ho heu vist això, que caminen per damunt de la taula i tal? I van endavant i enrere? No. Bé, doncs haureu de veure més vídeos de surf. Vale, ens il·lustraràs alguns en el post del programa. Sí, podríem ficar... De fet, al YouTube n'hi ha molts d'aquests... A mi personalment, l'estil de surf que més m'agrada és aquest, el soul surfing. Tu has practicat mai surf, Arnau? Bueno, sí, de fet, jo en faig de tant en quant. Home, no ho veus? Està moreno, porta la camisa hawaiana, porta aquest collar típic de surfers. Sí, de fet, vinc amb banyador, és que... Però vosaltres perquè no em veieu, però... Jo això no ho volia dir jo, però bueno, si ho diu ell... Doncs... Sí, jo només rajo de la Míriam Gómez. No, no. Anaves a dir de l'Andrea. Sí, anava a dir de l'Andrea, que també. Que també. No, en antena no, però. De l'antena només de la Míriam. Però els seus vestits, és que porta uns escots i unes lentejuelas a vegades. Lluantons. Lluantons, lluantons. Ja, però lentejuela fa més... Fa més de... Vale, més bizarro, igual. Hola, hola, hola. Sí, bizarro, sí. Volia dir bizarro. Volia dir bizarro. Bueno, va, endavant, endavant. Seguim. Això surf. Que diuen que el surf doncs, és, normalment s'associa amb una imatge així super de niño pijo i tal, però realment és un esport que és més vell que anar a peu. A mi el que em fa tot l'efecte, quan les poques vegades que he vist vídeos de surf i tal, que s'ho passen molt bé quan estan allà sobre la taula i tal, perquè bueno, com heu dit abans, per a molts el surf és com una, ja, com una manera d'entendre el món i exclusivament es viuen i pensen per pujar a la taula i anar a cavalcar entre les onades. Sí. Jo en conec uns quants d'aquests que han perdut una mica l'hora de mos per anar a por allà a pillar onades. I això quan fa més o menys que es practica el surf? Bé, el surf es practica des del principi dels temps, vull dir, és com un culte a la Terra, però bueno, vosaltres suposo que la punt wikipèdic... Aquí volia arribar jo, perquè ara arriba el moment del meu punt wikipèdic. Ell necessitava un donapàs, eh? Sí, i ja aprofito per dir que com està, Andrea, el tema de buscar patrocinador? Doncs creiem que la punt wikipèdic de l'Eduard Gras podria estar patrocinat per l'Estrella d'Am o pel Hajeis Master aquest, com es digui. No ho puc dir pronunciar mai. I per què només de begudes alcohòliques? Ens podria patrocinar el Primavera Sound i així podríem entrar gratis al o Becore, festival. Que ens... O tots els festivals, el Summer Case, el Primavera i el FIP alhora. No, jo crec que alhora no es deixarien entre ells. No, ui, no, tema no polèmic. Sí. Sí. Però tenim prou seccions, no?, per cada un. Ah, també. Ho podríem oferir. Ho hem de parlar. Jo el punt wikipèdic, que suposo que és el que va més buscat, que sàpiguen els potencials patrocinadors que està a la seva disposició. Estic obert a escoltar qualsevol tipus de proposta econòmica. I aquí arriba la punt wikipèdic per Eduard Gras, patrocinat per X. X. El surf, com a esport, com deia l'Arnau, és més antic que l'anar a peu. I de fet, es creu que els orígens es remunten fa 500 anys a algunes illes de la Polinèsia on era practicat pels seus indígenes. Però bé, com a totes les històries de colonitzadors i colonitzats, va acabar el surf com a esport, va acabar robat i reprimit pels primers. Anda, llavors van dir que ja no podien fer-ho, no? Ja els van... Doncs no. Com es no. diu quan no deixes... Prohibir. Això, prohibir. No va dir no obligar. Vale, l'Andrea li comprarà un diccionari per Nadal. Gràcies. I no va ser fins a principis del segle XX que l'esport va ser recuperat com a reclam turístic. Fins aleshores no deixaven. Tot i això, a mi aquí, ja que tu has fet l'apunt wikipèdic, a mi m'agradaria fer l'apunt cinèfil, tot i que tampoc no em puc considerar un cinèfil, però amb això del surf, com que... Sí. Jo, bueno, jo sé que em puc considerar Wikipedia, però bueno. Però cinèfil no, tampoc. Però cinèfil no. Digues, Arnau, estem bé, interessats. Bé, doncs que ja que parlàveu d'això de l'origen del surf, doncs hi ha una pel·lícula que il·lustra bastant bé tota aquesta història, que tot i ser un argument que potser queda una mica al marge del surf i tal, però surte, és una pel·lícula que es diu La isla de Pasqua, que tracta sobre la isla de Pasqua i dels indígenes, i en aquest cas doncs, es veuen imatges dels primers indígenes doncs, practicant el surf, que de fet era com un culte a la terra, era com més ètnic, no? Més que ara, que és com un esport, doncs llavors era com algo ètnic. Això m'agrada. Com un element més de la religió que poguessin tenir? Més com una religió, sí, perquè, clar, jo no sé si realment aquella gent tenien un déu, segurament sí, adoraven alguna cosa. El tiki, no? O no, m'estic liant. T'estàs liant. Bueno, m'estic liant, vale, perdó. De fet, el tiki sí que era un déu, però bueno, jo tampoc vull aprofundir massa en això, perquè tampoc vull que després em tirin pedres pel carrer. Però bueno, sí, es veuen aquestes imatges dels primers indígenes fent surf. Home, allò de les escultures, les famoses escultures de l'illa de Pasqua, devia anar per aquí, també. Això també era un altre culte, i això ho explica molt bé la pel·lícula. De fet, a través d'allò, una illa que va quedar que era superesplendorosa va acabar desèrtica. I bé, bueno, més val que us mireu la pel·lícula, perquè realment sembla una pel·li d'aquestes de sèrie B, però és una pel·li que enganxa molt i que a mi em va entusiasmar, a mi em va flipar un munt. Mm-hmm. Vale. I llavors, pregunta, com, vull dir, després de... Hem dit que el surf pega molt a la Polinèsia i tal, i després quin és l'altre moment àlgid del surf, així, a grans trets? Bueno, el surf va esdevenir un moviment, potser aquí quan és el moment en què és l'estil de vida aquest, als anys 50 i 60, quan la joventut de l'època, sobretot a Califòrnia concretament, que bueno, òbviament allà és on hi ha mar i tal, i és on es pot practicar, doncs allà és on aquesta gent ho va prendre com un estil de vida, i que tal com a Anglaterra el 70 va ser el punk, doncs en aquella època, molt abans, doncs va ser un punk així entre cometes a l'americana, doncs van ser les primeres llavors del punk. De fet, la música surf ja té una mica d'arrel així, aquesta ràbia, vull dir, jo crec que ha influenciat mogollon al punk. Sí, la ràbia podria ser una mica el que va portar el surf a la música rock. Sí, segurament podria ser aquest l'element canalitzador. Bueno, doncs això, que als anys 50 i 60 la majoria d'adolescents del sud de Califòrnia doncs eren surfers. I aquí voldria recomanar una altra pel·lícula, que és El gran miércoles, de Big Wednesday, que és una pel·lícula que il·lustra realment bé això. A part de ficar bueno, música a imatges de surf i donades bàsicament brutals, perquè són realment brutals, doncs il·lustra molt bé això, la joventut aquesta descontenta, no? La violència que tenien els joves de l'època, i com a part de fer surf, que era l'esport segurament del carrer, tal com els brasilenys juguen a futbol a la platja, doncs ells feien surf. I d'aquest estil de vida doncs va atraure molta gent, i que no tan sols gent que practicava surf, sinó que a partir d'aquí van néixer altres subcultures, com pot ser el hot rod, que era la gent aquesta de les motos, que es veuen també a moltes pel·lícules dels anys 60 americanes i de sèrie B. Bueno, es pot parlar d'això del surf a way of life, o surfer's rule. I ara estem escoltant els Beach Boys, no? Perquè suposo que il·lustren molt bé aquest moviment, però així fer-nos 5 cèntims d'altres grups que puguin ser claus per entendre el surf. A veure, de grups de música surf doncs n'hi ha moltíssims, i sobretot que van prendre moltes influències de rock clàssic dels 50, com pot ser de Buddy Holly o gent d'aquest estil. Però bueno, hi ha un... Ara que he parlat del Buddy Holly, dels Beach Boys i tal, doncs hi ha un grup que és el que ha sonat al principi, que són els Trashmen, i que tenen doncs temes brutals, que és King of Surf Guitar i... King of Surf Guitar és d'un altre tio que es diu Dick Dale. I bé, doncs els Trashmen, aquí hi ha un punt i a part que podríem fer, perquè... Que sí, em sembla que no ho hem dit abans, però mai a la vida els vam entrevistar fa relativament poc, en exclusiva, i bueno, va ser l'Arnau i jo, vam anar a parlar amb ells, i molt maco. Sí, és una entrevista molt interessant i que trobareu al podcast. En anglès, això sí. Ja sabeu, www.maialavida.com. I després d'aquest punt publicitari, sisplau, Arnau, pots continuar. Amb més grups, així, clàssics. Bé, doncs ja hem dit... Abans també hem escoltat The Shadows, que tenen un tema super, super mític que es diu Apache, i que, bueno, DJs com, per exemple, el Fatboy Slim, doncs va recuperar després de molt temps com a sampler en una de les seves cançons. I bé, també tenim un altre que no ens podem oblidar, que és Dick Dale, no? Que es va recuperar gràcies a bueno, va esdevenir així com a fenomen de masses amb la pel·lícula de Pulp Fiction. We'll be right back. Tota aquesta moguda surf va acabar als anys 70, no? I vull dir, això és una llàstima, perquè les músiques són com molt actuals, tot plegat, no? No, realment la música surf ha continuat al llarg de la història i ha influït moltíssim a bandes com, per exemple, els The Cramps, que han fet versions de Trashmen. Per exemple, bueno, els Cramps van fer una versió supermítica de Surfing Bird. I bé, doncs ara estem escoltant Millslow, que és un dels temes més mítics, com hem dit abans, de Dick Dale, que és un dels músics doncs, més que podrien il·lustrar més bé aquest moviment. I gràcies a pel·lícules com Pulp Fiction, que aquest tema és de la seva banda sonora, doncs es van recuperar. És mítica de la vida, aquesta cançó. I més o menys fins quan va acabar? Bueno, va acabar quan... Va, digueu. Quan hi va haver un grup que va irrompre... Quin grup? Doncs tots sabeu quin és, un grup que es diuen els Beatles. Com van entrar als Estats Units i el surf va començar a perdre la importància. Vaja. L'Edu està feliç i radiant. No, bueno, com una núvia. És que m'ha fet gràcia aquest comentari i ja està. No, perquè la música britànica va fotre molta canya realment als anys 60 i va... Bueno, tot el que la importància que havia tingut el rock and roll amb l'auge als 50, doncs es va veure irrompuda per aquest creixement de la música britànica. Però bueno, són cicles. Després el grunge també va arrasar a Anglaterra i després el Britpop va arrasar una mica als Estats Units. I així van, no? I ara qui arrasa què? Tu t'atreviries a dir... Els suecs! Els suecs... Bueno, els suecs ja han quedat ja una mica enrere. Ara tots els folkis aquests que ja comencen... I d'on són els folkis? Nòrdics. Tots són nòrdics. La majoria. Bueno, havia relacionat, vale, Suècia amb rock and roll, tema de hypes... No. L'Andrea estava parlant de Labrador. Sí. Vale. Bueno, hi ha un tio yankee que també es diu Devendra Banhart, que és sí, un també. Folky de primera línia. Sí, no, i els folkies... Bueno, jo ho associo més als Estats Units, que no una altra cosa. Jo faig... A country, aquestes coses. Sí. No? Neutral Mill Hotel, heu d'escoltar aquesta banda. Que... Molt sí, bona. Sí, són molt guais. Cor robat des de fa molts dies. Posa banda sonora a l'estiu, aquest grup. Realment, bueno, almenys per a mi. Nosaltres ja la vam comentar fa temps. Però no, mai a la vida. Tard. Però no, mai a la vida mai hem parlat de Neutral Milk Hotel. No la vam posar com a novetat? L'últim disc de Neutral Milk Hotel té 10 anys. Sí. No, merda! Jeff Magnum és un tio sí. Una mica... I està en un hiatus d'aquests indefinit, la banda. Vale, crec que hem de retornar al tema surf. Vale. Vale, llavors... Amb los Tiki Phantoms. Hem parlat de l'esport, hem parlat de la música, que la música va anar com de cap caiguda, però l'esport, vull dir, ja segueix practicant? De fet, segueix practicant i moltíssim. Abans parlàvem que és un reclam turístic i a moltíssimes parts del món doncs, és un dels reclams turístics més grans, sobretot doncs, a zones com a Indonèsia o bueno, Estats Units, fins i tot aquí al País Basc i a Galícia, tot el que és la zona nord de la península ibèrica, doncs és una zona perfecta. Inclús hi ha una onada que trenca al País Basc, que és Mundaka, que és l'esquerra més llarga del món i forma part del circuit mundial de... Però jo havia llegit que Mundaka havia desaparegut. Sí que va desaparèixer, però ha tornat. Ha tornat, perquè, Mundaka. Clar, home, imagina't que és un dels llocs on tots els surfers del món van anar a fer... És com si, per exemple, tiressin a terra el Camp Nou, saps? I no es poguessin jugar partits de la Champions al Camp Nou. Sí, però Mundaka no... Però depenia de ningú. A veure. Sí, estem parlant d'una ona. Ja, però estem parlant... Que no té independència pròpia, vull dir que no diu... Un dia estoy, un dia... No, és cosa del mar, no? Bueno, però és que, sí, clar... En aquest aspecte, el mar té molt a veure i depèn... O sigui, el que va trencar la onada aquesta va ser que van construir un dic, ¿vale? Ah. I llavors... Clar, això... Llavors van tirar fora el dic? Clar, bueno, el van tornar a treure. No ho sé, el van treure. Vale. I bueno, hi va haver moltes mobilitzacions. De fet, aquí a casa nostra, a Barcelona, que alguns poden pensar surf a Catalunya. Bueno, pues sí, a Catalunya es fa surf i al Mediterrani també es fa surf. Però no tenim gaires onades tampoc aquí, no, per fer surf? Bueno, no n'hi ha tantes com a altres llocs, com pot ser el País Basc, però bé, si us aneu un dia d'onades a la Barceloneta, jo crec que podeu flipar, que es diu allò de overhead, que és, o sigui, damunt del cap hi ha onades que que arriben als 2 metres. I de fet he llegit que l'Ajuntament vol construir espigons a la zona on es practica surf. Sí, de fet ja s'han construït, però bé, ja han hagut moltes manifestacions. De fet, hi ha l'Associació Catalana de Surf que s'ha mobilitzat moltíssim per tal d'evitar això. I tot i que s'han construït, jo ara estic una mica desencantat del tema, però o sigui, el que sí que sé és que es continua fent surf a la Barceloneta. Per tant, tot i haver-se construït aquest dic, es continua fent. Tot i això, podríem posar en dubte bueno, que hagi destrossat la onada de la Barceloneta. Perquè la onada de la Barceloneta era la que era. Estic flipant, això de les onades, en sèrio. Sí, com un dic pot alterar una onada? No, això ho entenc, però el de la onada aquesta macrogranda... La Mundaka? Sí. El fet de Mundaka és que... O sigui, és una onada superllarga, ¿vale? Per això es diu l'esquerra més llarga del món. Perquè esquerra? Perquè les onades trenquen d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra. ¿Vale? Hi ha molta diferència, vull dir... És com, per exemple, no sé si heu fet mai snowboard. No. Però, bueno, l'snowboard és igual que el surf, ¿vale? Tu fiques el peu que tens al darrere, doncs és el que més o menys et guia. I, per exemple, ara no me'n recordo molt bé com anava, però si fiques el peu dret al darrere, em sembla que ets regular. I si portes el peu dret a l'esquerra, el peu esquerre al darrere, ets goofy, ¿vale? Això amb tots els esports, tant amb skate com amb surf, com amb snowboard. I llavors, clar, doncs pel surf et va millor... Bueno, total, que això us vale, ho mireu... Que bueno. Piquen d'una banda o piquen de l'altra. Exacte. Vale. Bueno, ja deixant la banda... surf com a esport actualment, què queda actualment de la música surf? Vull dir, què hi ha ara de música surf? Això. Txan, txan, txan! Bueno, això eren els Tiki Phantoms. No, eren els Born Losers. Merda, quasi! S'ho ha pensat, jo l'he vist. Dic Tiki o dic Born? Eren els Born Losers amb Tokyo Drifter, però bueno, aquí tenim un altre de Born Losers. De fet, el Tokyo Drifter, va, això ho arreglarem, és del segon EP. Sí. Molt bé, ha guanyat molts punts, l'Arnau. Què es diu el segon EP? Tokyo Drifter. Fantàstic. I de fet hi ha una versió, al primer EP hi ha una versió de Dick Dale que en parlàvem abans. Bueno, i tornem a parlar d'entrevistes, perquè els Born Losers i els Tiki Phantoms els vam entrevistar fa poc als estudis dels nostres amics d'Scanner, oi? Oi! Sí, també va ser molt, molt encantadors. Bueno, el Cajun es deia, el Tiki, està una mica sonat. Deia no sé què d'un teu Tiki, que no sé què força i energia i... No, però molt majetes. No sé què d'un volcán. Sí, bueno. Però a mi m'ha fet por aquella cara, eh? La màscara. Imagina't, no, és una màscara. Imagina't estar entrevistant un tio que té cara de calavera. Ah. Que té, sí, que no té pell. Ja. Era una màscara. No, era una calavera. Que no, que és veritat, vale? No. I després els Born Losers molt macos, també. I bueno, si voleu, podeu sentir, podeu rebuscar. Si poseu Born Losers Tiki Phantoms, el buscador del nostre blog us sortirà i la podeu escoltar. I segur que sí, us sincroneu l'iTunes, també us els baixarà. Sincroneu? Has dit sincroneu? Sincronitzeu l'iTunes. He dit iTunes. Però tu això et sembla normal. Clar, perquè jo digui iTunes. Sincronitzeu l'iTunes. Això, gràcies, iTunes. Arnau. Doncs pues també us sortirà. Bueno, i jo crec que podríem deixar aquí el surf. Moltes gràcies, Arnau. Ens ha encantat. Ens has fet una mica més savis a tots. Bé, doncs... Sí, jo m'he quedat... L'Andrea no sabia que les onades venien... Quan estava parlant estava flipant, eh? És que l'onada que hi ha macro, gran, esquerra, o sigui, l'onada... Bueno, sí, ha sigut com... Bueno... Doncs sí, doncs això, perquè ho entengueu, doncs això, surf és un estil de vida. Música. Last night I had a dream we were inseparably entwined, like a piece of rope made out of two pieces of iron, held together holding each other with no one else in mind, like two atoms in a molecule inseparably combined. Realize I was alone, a tragic event, I must admit, but let's not be overblown. I'm not trying to write a love song, just a sad pathetic moan. And maybe I just need a change, maybe I just need a new cologne. But now I look at love like being stabbed in the heart. You torture each other from day to day, and then one day you part. Most of the time it's misery, but there's some joy at the start. And for that I'd say it's worth it, just use your blade that's short and sharp on me. And if love is just a game, then how come it's no fun? If love is just a game, how come I've never won? I guess maybe it's possible I might be playing it wrong, and that's why every time I roll the dice I always come undone. Acabem d'escoltar Two Atoms in a Molecule, de Noah and the Whale, un grup anglès que fa folk i d'estil aquesta alegria que acabem d'escoltar. Acaben de publicar el seu primer disc, Peaceful the World Lays Me Down, i a tall de curiositat, dic que és l'antic grup de Laura Marling, aquesta cantautora folk que ha fet de talonera d'Adam Green en la seva última gira. També vull acabar dient que com que les seves cançons són molt curtes, n'escoltarem una altra, cosa que no fa temps que no fèiem, que és escoltar dues cançons del mateix grup, però bueno, amb Noah and the Whale m'ha vingut de gust. Aquesta es diu Five Years Time, recordeu, es diu Noah and the Whale. But you'll peek through and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun, fun. Oh, it was fun. That I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And it'd be love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and it'd be love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine. And though moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that a million that might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years time I might not know you, in 5 years time we might not speak of. I mentre acabem d'escoltar aquesta Five Years Time de Noah and the Whale, us presento el proper grup que escoltarem. Són The Dutchess and the Duke. Són de Seattle, als Estats Units, i segons el seu MySpace diuen que fan soul. Bé, la veritat és que se'ls ha comparat a Leonard Cohen i als Rolling Stones, així, rem, indunguis. Però ja sabeu com són els de Pitchfork, la veritat. Jutgeu vosaltres mateixos si us atreviu. Aquesta cançó es diu Strangers. I dug a hole so deep and wide, I dug a dark hole in the night while you were lying fast asleep with her. And if ever was a crime, you'll be together one more time before I put you face down in the dirt. But after my digging was done, I realized that just because you lose don't mean that I've won. And maybe we're not strangers after all. You fucked me in the phone book. You know you took me by surprise. It was a long, long way from summer, and you blame me for the sadness in your eyes. It was a good thing that you took my call, 'cause if you didn't, then we both know I would not be here at all. So maybe we're not strangers after all. I've seen an old man walking through the room with my guitar. His fingerprints were bleeding on the strings. And when he smiled, his teeth were shining. You could tell that he'd been crying. And so that smile just didn't mean a thing. Well, I've added up all of the things you've done, and I've taken a good look at the man that I've become. And maybe we're not strangers after all. And maybe we're not strangers after all. And maybe we're not strangers after all. I per acabar, l'últim grup que us portem avui són els Domingo, el meu grup nou preferit, que són encantadors. I tot el nom, són francesos i canten en anglès, segurament per coses de la globalització, diuen. A París també saben fer folk i la mostra és el disc de debut d'aquest grup, Domingo. Escoltem Hold Your Horses. Chains can be es mitja agafada al meu braç. Ha sonat un claxon de cotxe encallat. Has obert un ull mandrós i callat. Doncs com ja sabeu, per aquest cap de setmana, bueno, estem ja a l'agenda de concerts, i com ja sabeu, per aquest cap de setmana doncs, toca la gran guerra de festivals que ens té el cor trencat, no? Què me'n dieu? Que sí, que bueno, com bé sabreu, el Festival Internacional de Benicàssim comença dijous fins a diumenge a Benicàssim, i el Summer Case divendres i dissabte a Madrid i a Barcelona. Pues que no sé com es pot dir això en una paraula. Sí, no? Alternativament o simultàniament. Sí, simultàniament. Com a guerra, bàsicament. La guerra, la tercera guerra mundial. I com que no direm tots els grups que hi tocaran, jo diré quatre grups que veuré a Benicàssim, que vull veure molt a Benicàssim, i l'Arnau dirà quatre grups que veurà al Summer, que és que té moltes ganes de veure. Endavant, Edu. Sigur Rós. Sí. My Bloody Valentine. Sí. Leonard Cohen. Sí. I així el quart... Clar, és que amb tanta sola passió ja no se me'n queda cap. Què anaves a dir? Que for cute, que no els veuré. Que no podré veure si veig Leonard Cohen. Jo diria Morris, si fos tu. Sí, bueno, o Mica, no? Posats, ja. No, Mica mai a la vida, sisplau. Mai a la vida escoltis Mica. Hola! Mai. Hola. I Morris, ahí. Vale, i ara l'Arnau. Tu quins grups, quatre grups veuràs? Bueno, jo primer diria Primal Scream, amb disc a la vista, els grandiosos... Que per cert, s'ha filtrat ja i... S'ha filtrat. Diuen que no val un xurro, eh? Bueno, sí, és veritat, és una mica repetitiu. Bueno, no vull dir res, ja. uns escocesos, Super Hooligans, que interpretaran un dels seus millors discs, que són Mogwai, Los Planetas, òbviament... I el tio del bigoti, aquell que es diu Nick Cave i que toca amb una Nicolás banda... Nicolás Cueva, no? Sí. M'agrada Nicolás Cueva. Nicolás Cueva. O Nick Caverna. Nick Caverna. Altrament dit, Grinderman. Bueno, podreu trobar les prèvies al nostre fantàstic blog, oi que sí? Ui, vaya bajón, li ha entrat a l'Edu de cop. Bueno, sí, podreu veure les prèvies al nostre fantàstic blog. I pels que no aneu a cap d'aquests dos esdeveniments, doncs divendres 18 podreu anar a veure Vórtice i Mosca a la Sala Bicul, i dissabte 19 i diumenge 20 Bruce Springsteen al Camp Nou. I, bueno, i ja per pair millor la ressaca també podreu veure dimarts 22 els Manel, que els estem escoltant ara dins els jardins de la UB a Universitat. Edu, que et posaràs crema, no? Et posaràs moreno al FIP, oi, oi, oi, oi? Em cremaré a saco, sí, sí, sí. I a més, com que no està clar que en torni de Benicàssim... Igual et quedes a viure a Benicàssim. Sí, igual no, la setmana que ve no puc fer el mai a la vida perquè no, a hores d'ara no està gaire clar com tornaré. Quina incògnita, eh? Avui, ara mateix, que això si això es penja dimecres, ara deuen ser que a les 7 de la tarda... Si estic fent el programa i plantant una tenda a l'hora, cosa bastant... No ho he fet mai. No. Jo tampoc. No, us recomano. Mola molt, eh? Bueno, que podrem llegir la teva fantàstica crònica, la teva també, Arnau, la teva del Summer, l'Edu del FIP, no confonem conceptes. On? El nostre fantàstic blog, www.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és fotolog.com/maialavida, i un MySpace, que és myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta de suggerència per mi o per qualsevol altre membre de l'equip, cosa que no crec, però si abans en tindreu per mi, també tenim un correu electrònic, és info@maialavida.com. L'equip del Maialavida som i agafem aire, perquè som uns quants. Laia Creus. No, Laia Creus. Miriam Pons. Miriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. I qui us ha parlat aquesta hora, Andrea Valverde i un servidor. L'Eduard Gras. Ens escoltem la setmana que ve, eh? No, perquè jo potser no. Jo potser estic colgat entre la sorra i... Vale, molt bé, vinga. Adéu. the dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of